taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 marca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czesi znieśli wnikliwe kontrole polskiego mięsa. Te informacje potwierdza Bruksela. Młodzieżówka PiSu apeluje o wspólną deklarację młodych przeciwko dyrektywie o prawach autorskich. W Lublinie trwa festiwal zdrowia przedszkolaka. Chodzi o promocję właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Błędy rodziców są istotne. Nie dostosowują wielkości porcji do zapotrzebowania dziecka. Dają posiłki z dużą ilością tłuszczu, cukru. Pozwalają dzieciom pojadać między posiłkami. Komisja Europejska potwierdziła, że Czechy zniosły wnikliwe i systematyczne kontrole polskiego mięsa wprowadzone po wykryciu salmonelli w wołowinie. Warunkiem było przesłanie przez Polskę do Brukseli obszernego planu działań naprawczych w ubojniach. Warszawa przekazała taki plan w poniedziałek. Wczoraj, jak informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, Czechy poinformowały komisję, że plan jest satysfakcjonujący i że przygotowują odpowiednie rozporządzenie, które pozwoli znieść kontrolę o północy, co istotnie nastąpiło. To kończy spór Warszawy z Pragą, w rozwiązaniu którego pomogła Bruksela. Komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności zorganizował w ubiegły poniedziałek spotkanie z ministrami rolnictwa z Polski i Czech. Wtedy zapadły ustalenia, które pomogły przełamać impas w rozmowach. Dziś Vytenis Andriukaitis napisał, że z zadowoleniem przyjął decyzję czeskich władz. Ponadto Komisja Europejska przypomniała, że unijne rządy mają obowiązek przeprowadzania kontroli, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale muszą one być proporcjonalne i nie mogą nakładać dodatkowych obowiązków na eksporterów. Taki był od początku zarzut Brukseli pod adresem władz w Pradze. Uważała ona, że wnikliwe kontrole są niewspółmierne do zagrożenia i domagała się ich zniesienia. Ale ponieważ wcześniej zainteresowała się także sprawą polskich rzeźni, po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem w jednej z nich, poprosiła Warszawę o listę działań naprawczych, by rozwiać wątpliwości co do wysokich standardów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Forum Młodych PiSu zwróciło się o podpisanie wspólnej deklaracji przeciwko dyrektywie o prawach autorskich do młodzieżówek socjaldemokratów, ludowców, Nowoczesnej, Kukiz 15, Młodej Prawicy i Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Według młodzieżówki PiSu dyrektywa, zwana potocznie Akta 2, to ryzyko powstania cenzury prewencyjnej w sieci. Michał Moskal, przewodniczący Forum Młodych PiS w Warszawie. Dla nas internet zawsze był takim symbolem, bastionem wolności i niezależności. To, co się wydarzyło wczoraj, jest bardzo przykre i bardzo smutne dla nas, bo w Parlamencie Europejskim została uchwalona dyrektywa, która w bezpośredni sposób może tą wolność słowa ograniczać. Zgodnie z dyrektywą właściciele wyszukiwarek będą zobowiązani do odprowadzania opłaty na rzecz wydawców prasy. Witryny internetowe mają też filtrować treści pod kątem ewentualnego łamania praw autorskich. Przeciwnicy dokumentu uważają, że to stworzy pole do nadużyć przeciwko Akta 2. W głosowaniu opowiedzieli się eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeden europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Unii Pracy. 7 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej zagłosowało za przyjęciem dyrektywy, 4 było przeciw. W PO nie było dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Dyrektywę poparł także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Odnoszę wrażenie, że wiele argumentów przeciwko dyrektywie miał charakter trochę demagogiczny. Według mojej oceny nie są zagrożone wolności w internecie, oświadczył były polski premier. Jak dodał, dzięki nowym regulacjom obrona praw autorskich wreszcie doczekała się może nie idealnych, ale sensownych rozwiązań. Kolejny ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem otwarty, tym razem w Zakopanem. Taki ośrodek jest bardzo ceniony przez osoby, które zostały poszkodowane, mówił obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Ten ośrodek będzie pełnił rolę wyjątkową, to znaczy będzie pomagał wszystkim osobom zarówno pokrzywdzonym przestępstwom, zarówno pod względem psychologicznym, jak i pod względem materialnym. My mamy już szerokie doświadczenie jako dysponenty Funduszu Sprawiedliwości w otwieraniu tego typu ośrodków. Wiceminister Sprawiedliwości kandyduje w zbliżających się wyborach do Europarlamentu w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Podczas konferencji prasowej w Zakopanem przekonywał, że jego priorytet to walka o wartości chrześcijańskie. Cel tego wydarzenia jest prosty. Uświadamianie dzieciom i ich opiekunom, jakie są skutki złego odżywiania i braku ruchu. W Lublinie odbywa się 6. Festiwal Zdrowia Przedszkolaka. Obecnie co 5. dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę lub otyłość. W latach 70. ubiegłego wieku nadmierną masę ciała dla porównania miało mniej niż 10% uczniów. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. To w dużym stopniu skutek złych nawyków żywieniowych, ocenia reprezentująca organizatorów wydarzenia dr Małgorzata Kostecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Błędy rodziców są istotne. Nie dostosowują wielkości porcji do zapotrzebowania dziecka. Dziecko nie jest dorosłym, czyli ma mały żołądek i powinno jeść małą porcję. Dają posiłki z dużą ilością tłuszczu, cukru. Pozwalają dzieciom pojadać między posiłkami. Kształtujemy nawyki żywieniowe do 7 roku życia. Czyli co zrobimy u malucha, to będzie procentowało później w życiu dorosłym. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na wschodzie i południu pogodnie. Poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu od 4 do 9 stopni. W czwartek w Augustowie 7 stopni, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu 9, w stolicy 10, a w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze 6,5 minuty po godzinie 14. A co tak wcześnie dzisiaj? Słońce za oknem. To poproszę o sygnał. W tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski, ja przy mikrofonie. Zapraszamy Państwa na audycję w tonacji trójki. Mamy trzy piękne kwadranse przed sobą. Zaczniemy od analogowej płyty. Ona troszkę może zatrzeszczeć. Ona ma 51 lat. Wolałbym nie przynosić jej do studia z tego powodu. Today is just another day. Tomorrow is a guess. But yesterday, oh, what I'd give for yesterday to relive one yesterday. And its happiness. When Joanna loved me, every town was Paris. Every day was Sunday. Every month was May. When Joanna loved me, every sound was music. Music made of laughter. Laughter that was bright and gay. But when Joanna left me, May became December. But even in December, I remember her touch, her smile, And for a little while she loves me. And once again it's Paris. Paris on a Sunday. Scott Walker. To jest album zatytułowany Scott. Ta sama płyta, z której muzyki, ten sam egzemplarz, z którego odtwarzaliśmy dla Państwa pierwszy raz muzykę. Ten utwór przyszedł na małej płycie troszkę wcześniej, ale i tak mówimy o czasach, w których ani nie było audycji w tonacji trójki, ani nie było kilku innych, które Państwo znają. Jeżeli usłyszeli Państwo tę muzykę w programie trzecim, a ktoś to pamięta, to było albo w audycji Niedziela będzie dla Was, Witold Pograniczny, Marek Gaszyński, albo ich następna audycja, Klub Grającego Krążka, albo audycja Sylwetka Piosenkarza. I myślę, że tam sporo utworów z tej płyty i troszkę wcześniejsze z małych płyt zespołu The Walker Brothers, bo tam były te przeboje. Ale to są, to jest połowa lat 60. Scott Walker odszedł od nas tak cichutko. Ostatnio artysta wytwórni 4AD, bo ona poznała się na tych jego trudnych, coraz trudniejszych, trzeba powiedzieć, płytach. Dziękujemy za to, co nam zdążył zaofiarować przez te wszystkie lata. Mam dla Państwa w tonacji dzisiaj trochę różnych, bardzo, nawet bym powiedział, różnych dźwięków. Zacznę od dźwięków, które Państwa poruszyły, gdy rozpakowałem tę płytę w niedzielny wieczór, 3 dni temu. Zaczęliśmy od takiego 10-12-sekundowego wstępu. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. Amore impossibile. Amour impossibile. I potem odrobinę trzeszczało jeszcze, chociaż to z kompaktowej płyty. I następne dźwięki zaczęły się tak. Invisible rock. so near. I'm scared to feel the way I feel, and all I want is to drown in the night. I drive my car on quiet streets. I follow the shadow, I follow the night. Impossible love will go away. Impossible love now set me free. Impossible love. No i powiedziałem Państwu w niedzielę, mam takie zdanie, skrót taki, używamy go w czasie audycji Minimax. Jeżeli się Państwu coś podobało i nie wiedzą Państwo z jakiego kraju, a no właśnie, to jest na pewno polskie. To akurat ta płyta przyszła z Manchesteru, ale to jest bardzo polski lub prawie całkiem polski zespół, bo szefem całego przedsięwzięcia jest pan Piotr Koterba, a na płycie są następujące imiona: Paweł, Joanna, Agnieszka, Katarzyna. Witor Francisco przy mikrofonie, to jego głos taki elektryzujący Państwo przed chwilą słyszeli. No i tyle. Nie mam dużo nagrań tego zespołu, który nazywa się Substantial Damage. Substantial Damage. Parę osób już pytało mnie drogą elektroniczną, bo mamy adres. Korzystam ze skrzynki audycji Minimax. minimax@polskieradio.pl i ja zobowiązałem się, że jak przyjdą listy do zespołu, to ja je przekażę. I tak zrobię. Jeden już przyszedł w niedzielę, ale on taki nie za bardzo zadaje pytania, tylko tak z ciekawości podzielić się radością, że to ładne. To jeszcze jedno nagranie pozwolę sobie powtórzyć, bo się okazało, że odtworzone późno w niedzielę zrobiło na Państwu wrażenie, a nikt jakoś tego utworu ani przed niedzielą, ani po niedzieli do teraz nie podjął tego odtwarzania, więc to jeszcze raz, bo na pewno utwór sam jako taki się rozpowszechni niedługo. Masz kilka prostych słów, opowiedz mi o sobie. Znam kilka twoich snów i wiem, co masz w głowie. A może jeden dzień przechytrzy krótka chwila dla nas. No, a to, co gniło w nas, jest już. Tak. Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie. Znam kilka twoich snów i wiem, co masz w głowie. No i proszę bardzo, Afro Mental to najnowszy utwór. Ciekaw jestem, gdzie on szybował sobie przez te dni. Ma dni niewiele, no ale żeby tylko jeden raz był odtworzony i teraz drugi? Coś mi się wydaje tu niesłusznego. To teraz 7 minut do wpół do. Gdybym powiedział bururum, bururum, to będą Państwo wiedzieli, że to nowy utwór i że odtwarzam go po raz pierwszy. Być może go Państwo nigdzie nie słyszeli. Artysta przysłał mi go między niedzielą a dziś. A ile razy go odtworzyłem sobie? Ano właśnie. Proszę się wsłuchać, bo to też odrobinę będzie pouczające. Opowiedz mi potem, bo teraz wrócisz, nie odtrącisz więcej już. Więcej już, no tak. Piotr Smała, rozpoznali państwo? Nie, no to proszę bardzo. Piotr Smała, najnowszy utwór nazywa się Opowiesz mi potem. I przed chwilką zadebiutował w środowej audycji w tonacji Trójki. Tydzień temu, o tej porze, siedzieliśmy sobie tutaj, było więcej osób niż tylko ja w środku audycji. Pani Beata i pan Tomasz przyjechali z minimaksowego miasteczka z powodu koncertu zespołu Madrugada, który się odbył wieczorem. Ale nie tylko. Powiedzieli, że data była 20 dzień marca i oni postanowili się tutaj pojawić. I rozmawialiśmy sobie o tym, że tak byśmy sobie życzyli, żeby docierały do nas polskie utwory, w ogóle wszystkie, ale polskie w szczególności. I każdy z tych utworów, żeby wywoływał jakieś wędrówki mrówek po plecach. I proszę bardzo, tydzień minął od tego dnia i trzy takie utwory już się nam zdążyły pojawić. No jest naprawdę pięknie. Będę odtwarzał jeszcze jeden utwór teraz, bo rozmawialiśmy o różnych koncertach i rozmawiałem z panią Beatą i z panem Tomaszem o koncercie, który widzieli państwo przedwczoraj. Być może byliśmy tam razem i podziwialiśmy i każdy ma inne zdanie, bo już rozmawiałem z wieloma osobami. Każdy ma inne zdanie o tym koncercie. A dlaczego nie zagrali Made Fade? No właśnie dlaczego nie zagrali? Dlatego, że mają tyle utworów na świecie, swoich własnych, równie pięknych, że po prostu nie mieszczą się im w jednym zwykłym, prawie trzygodzinnym koncercie. To ja przytrzymuję zegar przed ważnym innym utworem i innym. A no właśnie, kto będzie dziś? A tymczasem, tak jak przedwczoraj, nie było na Torwarze, ale to przecież ci sami ludzie. Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forests march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies, what do we say? Oh, mother, father, please explain to me, who rocks his child to sleep, pulls the trigger on his brother's heart, he digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be, a precious balance in between such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be, unequaled in her blessings, oh I see, unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh mother, father, please explain. All this talk about, all this talk about it, spinning down, down, down, down, down. All this talk about, endless words without, nothing's done. Mother, father, do you know, while one man's best is where worlds come to be. A place so full of color yet overflowing, always in black and white, drowning in the waters of ours. Mother, father, please explain to me how this world has come to be. While still blessed in all the things we see. Such a sad, sad home for you. Come on out, you. Come on, save yourself. Come on out, you. Come on, we're taking on water. We're taking on water. We're taking on water. But you know, we got the freedom. We got the freedom. There's no God above and no hell below. It's here with us. It's up to us to keep on flowing. Kiedy to było? O, 19 lat temu, kiedy ten utwór szalał w słuchawkach prezenterów i w Państwa głośnikach. Mother Father, Dave Matthews Band. Koncert piękny. Piękny, chociaż, tak jak powiedziałem, każdy inaczej go odebrał. Albo, że zimno grali, albo, że było zimno, bo rzeczywiście było. Gdzieś po trzech kwadransach ruszyły takie wywietrzniki i postanowiły pokryć nas szronem. W sprawie zimy jeszcze będziemy dzisiaj mieli okazję rozmawiać, ale w ogóle, że koncerty są i że możemy na nie pójść i że możemy patrzeć, jak ci artyści realizują się na scenie specjalnie dla nas. To są wielkie rzeczy. Najświeższa informacja, którą mam od pół godziny, że przyjedzie do nas zespół Machine Head i jest data 19 dzień października. To jest, może będzie więcej koncertów, ja wiem tylko na razie o jednym, I mam dwa koncerty. 18 października będą w Gdańsku i dzień później, 19 października w Warszawie w Progresji Machine Head. A gdy słyszą Państwo słowo Machine Head, to co Państwu przychodzi do głowy? A no właśnie, czy on na końcu koncertu powiedział do zobaczenia, czy powiedział żegnajcie? Więc jednak on chyba powiedział do zobaczenia. Deep Purple przyjeżdża znowu do Polski. To będzie koncert, o którym wszyscy już śnią, bo prawdopodobnie będzie to koncert ostatni. Mówili Państwu głośno w rozmowie, jaką w wypowiedziach, jakie ja nagrałem do trójkowego mikrofonu. Jeżeli ta trasa potrwa 5 lat, to też będziemy szczęśliwi. Deep Purple przyjadą znowu do Krakowa. 3 grudnia. Kraków, 3 grudnia koncert zespołu Deep Purple. I to chyba nie jest ostatnia niespodzianka związana z tą datą i z tym zespołem. No, patrzę na najbliższe koncerty, wiedzą Państwo o Marillion. To też 3 niesamowite dni, bo oni przyjeżdżają na cały weekend do Polski. 12, 13 i 14 kwietnia będą w Łodzi w wytwórni. No i w całości odtworzą to w niedzielny wieczór. Będzie Happiness is the Road. No właśnie, jakby mało było o koncertach. To co? No tak przytrzymałem ten zegar. Ale myślę, że wszystko dzisiaj zdążymy. Zapytali mnie Państwo, dlaczego nie przyniosłem tydzień temu płyty z 20 marca 1993 roku. Przyniosłem, tylko się nie pomieściła. see. Purify my soul and pour your ocean over me. Lead me to your chamber where you sleep at night. Scratch your name, crush my back, make me feel alright. Now the best time I've ever had. You look so good, oh baby, you must be bad. Właśnie tak się kończy na tej płycie. Mógłby trwać dłużej. Album Coverdale Page. Tak, ich wspólna płyta 20 marca 1993 roku dotarła do studia w czasie audycji. Audycji sobotnia popołudniowa. Tak, bo to była sobota. Wyjątkowy dzień, owszem, pamiętam go dokładnie. 3-0, ktoś powiedział wtedy. A z tej płyty, co odtwarzaliśmy, o, jakbym miał jeszcze ponosił parę tygodni, to by warto przypomnieć młodszym słuchaczom nie jeden utwór. W sprawie płyt, które noszę ze sobą długo, następną odtworzę za parę sekund, ale muszę skomentować list jednego ze słuchaczy. Było słychać fatalnie, chodzi o Dave Matthews Band. Czy warto jeszcze chodzić na koncerty? Otóż powiem, że tam, gdzie ja byłem, było słychać fenomenalnie. I warto chodzić na koncerty, ale również warto chodzić w czasie koncertu. Bo można znaleźć takie miejsce, w którym co prawda jest bardzo zimno, bo to jest pod takim wywietrznikiem, ale słychać fantastycznie. A są takie miejsca, gdzie jest trochę cieplej, ale za to słychać trochę gorzej. Ktoś kiedyś o koncertach powiedział króciutko, albo się dobrze słyszy, albo się dobrze widzi. Chyba nie ma, żeby było jedno i drugie. No może... Czy państwo wiedzą, że Nick Mason przyjeżdża do nas? Ten Nick Mason? To tu mam informację, kto z nim przyjedzie. Państwo chyba, no jeżeli mają te informacje, to mają tyle minut, ile ja, czyli 5. Aha, proszę bardzo. To kto jeszcze nie zajrzał, to jeszcze nie wie, że do Nicka Masona, który przyjeżdża do Warszawy, tu obok nas, na kortach Legii będzie, no, przez ulicę, 27 lipca bieżącego roku, to obok niego wystąpią, no zacznie się od Believe albo od Amaroka, cudownie, a potem, uwaga, Soft Machine, pamiętają państwo? To już to legenda, jeden z największych szyldów z Canterbury. Już nie mówię o tym niedawno, jak rozmawialiśmy o Caravan, Pai Hastings mówił, a z Kevinem Ayersem pojechaliśmy do Maroka. No proszę bardzo, Soft Machine, potem David Cross i jego zespół i jeszcze David Jackson, no i potem Nick Mason. No zestaw niesamowity. Cieszę się, że taką informację dostałem i mogłem się z państwem podzielić. Co ja jeszcze zdążę? No muszę zdążyć. Ten utwór, który... A no właśnie. Całą zimę nosiłem. I wczoraj wieczorem, gdy wyjrzałem przez okno, pewnie tak jak państwo, pomyślałem sobie, no to nadamy go. to chyba 31 lat temu, powiedzieli państwo, że ten utwór mógłby być dłuższy. Wtedy odtwarzany z analogowej płyty, potem z płyty kompaktowej. No i dotrwała do dzisiejszego dnia. Noszę ten utwór zawsze zimą. Zawsze go mam przy sobie, a nóż. No ale nie było chyba do wczoraj takiej zadymki. Cinderella, tak się nazywa zespół, a album w oryginale Long Cold Winter, ale państwo wtedy przetłumaczyli na zimna, zimowa, zima. I to jest o wiele ładniejsze tłumaczenie. To przed ostatnim utworem tylko się chciałbym pokłonić i w państwa też imieniu pani Annie Dymnej. Dzisiaj 50 lat od dnia, w którym wyszła na scenę w Weselu. 50 lat? Niemożliwe. Niemożliwe. To mam jeszcze dla państwa utwór, którego wyprzedza troszkę czas. Ale co nam to przeszkadza? No, Aż się domaga to stwierdzenie, przypomnienia, że młodzi rosną. Rozpoznali państwo Lion Shepherd? Za chwilkę będzie więcej tej muzyki, ale tonacja na dziś zakończona. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wprawdzie jej największą pasją jest nurkowanie, ale nie stroni od pieszych wypraw. Lubi na przykład często wracać na szlaki Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Co tak przyciąga w te rejony? Agnieszka Blandzi ma na pewno gotową odpowiedź. Oczywiście, jak słyszycie państwo, Suwalski Park Krajobrazowy i nurkowanie, to powinno się i dobrze kojarzyć z jeziorem Hańcza, które ma ponad 300 hektarów, a przede wszystkim jest najgłębszym jeziorem w Polsce, ma 108 metrów. I tak naprawdę moja przygoda z tymi terenami, z Suwalskim Parkiem, rozpoczęła się od nurkowania na Hańczy. Ale muszę powiedzieć, że tereny wokół jeziora Hańcza i wokół Suwałk są przepiękne i bardzo, bardzo warte pieszych wypraw. Chcę tylko przypomnieć, nie wiem, czy państwo wiecie, że przez Suwalski Park Krajobrazowy przebiega 10 szlaków, z czego jeden jest, proszę państwa, fragmentem europejskiego dalekobieżnego szlaku pieszego, który wiedzie aż z Amsterdamu, przez Brandenburgię, Pomorze, Mazury i do Rygi. Więc włączenie fragmentu biegnącego nad Hańczą, myślę, że nie tylko nobilituje nasz kraj, ale przede wszystkim jest to znak, że jest to niezwykle malowniczy i ciekawy szlak. Otóż ten fragment włączony do tego europejskiego szlaku chciałam państwu troszeczkę przybliżyć. Jest to szlak niebieski. W całości ma długość 21 kilometrów. Ten europejski szlak wchodzi zaledwie tych kilometrów 11, natomiast są rzeczywiście przepiękne. No cóż takiego jest charakterystycznego? Oprócz bardzo widowiskowego jeziora Hańcza, które jest jeziorem rynnowym, a więc jest bardzo duże, bardzo czyste, idąc wzdłuż jego brzegu widzimy i szczupaki, i raki, naprawdę to widać z wody. Jest to bardzo ciekawy teren, niespotykany w Polsce Północnej ze względu na swoje zróżnicowane wysokości. Ma od 280 metrów najwyższy szczyt do właśnie brzegów Hańczy. I nie zawsze jest to tak bardzo łatwa trasa, jakby mogło się wydawać. No i cóż takiego charakterystycznego? No najciekawsze, proszę państwa, z mojego punktu widzenia, oprócz samego jeziora, są niesamowite głazy narzutowe. Taki największy głaz narzutowy, zwany głazem granicznym właśnie nad samym jeziorem Hańcza jest, ale również radziejowe kurhany. Te kurhany widoczne są na pobliskich polach i przypominają czasy pleistoceńskie. Kiedy ten teren się kształtował, co tam jest w tych kurhanach, nie wiemy. No, możecie państwo w czasie swoich wędrówek starać się zobaczyć, usiąść, posłuchać. Może te kamienie będą szeptać swoje stare, pradziejowe historie. Natomiast dalsze nasze wędrówki nadhańczańskie zapraszam państwa do wsi Wodziłki, która też się znajduje na tej trasie z pięknymi kościołami drewnianymi. Ogłoszenie nadawcy. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się temu, który tonie. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl polskieradio.pl. W